козацька шабля. Більш ніхто нічого не важився казати. Аж обмили тою шаблю, обтерли зі смородливого болота і поклали за образ у тій світлиці, де Чечель останню свою ніч ночував. Бо не знають, що творять. Дня 29 жовтня старого стилю 1708 року писав цар зі своєї квартири у Погрібках. Пане полковнику Чернігівський, писав нам пан генерал-князь Меншиков о злім учинку і о зраді гетьмана Мазепи, і хотів, щоб ви прибули сюди до нас на нараду об тім ділі, про що вчорашнього числа до вас генеральне і до всієї старшини і полковників вислані наші укази, щоб з'їздилися на нараду про це діло і на вибір нового гетьмана по правах вольними голосами. І нині це підтверджуємо, щоб з'їздові тому були у Глухові, а вас бажаємо собі якнайскоріше чути тут у себе і бачити, об тім дуже потрібнім ділі усно з вами балакати, обнадіюючи вас при тім нашою милостию. Петро. А до непевного цареві полтавського полковника Левенця писав цар Петро тієї самої днини. Благородний пане полковнику полтавський, об'являємо вам, що гетьман Мазепа, позабувши страх Божий, зрадив нас і переїхав к королю шведському таким оцеобразом. Зразу оповістив війську, що дістав він гетьман наш указ іти за ріку з військом проти неприятеля, а коли перейшов, тоді уставив його у бойовий стрій, і коли до них неприятель наблизився, тоді він тому війську, що було при нім, заявив, що він гетьман прийшов на службу до короля шведського, і тому-то тоді шведи військо його оточили, і в такий спосіб старшини попали в руки неприятеля. Того ради післали ми укази до старшини, до полковників і до інших чинів, щоб вони збиралися на вибір нового гетьмана, і вас особливо поминаємо, що подбати треба, щоб малоросійський народ не попав під володіння польське, а церкви і монастирі святії, щоб не були осквернені і в унію повернені. Того ради желаємо, щоб ви якнайскоріше сюди до нас для ради і упреждення всього того прибули, і обнадіюємо вас при тім нашою високою милостею. Петро. Подібні листи відправлено до наказного Ніжинського полковника і до інших старшин, а також до єпископів. Усіх їх цар негайно кликав до себе для вибору нового гетьмана, щоб колишній гетьман не возмущав народ, щоб випередити і знівечити його злочинні наміри, в чим крайня нужда і спасіння всієї Малої Росії состоїть. Цар виявляв себе не лише государем, але й оборонителем малоросійського краю, і нагадував старшинам, що вони також ревнителі о православії, і що вони мусять стати за віру і отечество своє. Всім їм цар обіцяв за це свою особливо високу милість і жалування царське. В маніфестах до всього малоросійського народу кидав цар наклеп на колишнього гетьмана, буцімто він хоче Україну Польщі запродати, а церкви і монастирі святі віддати уніатам на поталу. Зате себе представляв оборонцем України, знаючи вражливість народу на податки і на інші тягарі матеріальні. Казав, що гетьман позаводив деякі нові податки хитрості своєї, без царського указу, будь-то на плату для війська, а на самім ділі ради збагачення свого. Ми же ні єдиного пенязя в казну нашу во всьому малоросійському краю брать не повіліваєм. Та признавав цар, що народові діялись кривди, але тепер він військам своїм великоросійським подкарою запретив малоросійському народу ніякого розоріння, а бід отнюдь не чинить. Таким способом цар Петро хотів прихилити до себе тих старшин, що з гетьманом за Десну не пішли і в Батурині не замкнулися, також збаламутити народ, що попав між молот і ковало, між шведів і москалів. Але й про найближчих гетьманові людей цар не забував. Казав, що ті, які із зміною вора Мазепи були заведені в неприятельські руки, можуть спокійно зі шведського війська вернутись і зайняти свої попередні уряди, не боячись ніякої кари. Милость відпущення вини їх, содержання чинов і маєтності їх, без усякого умаління і впредь наша царської величності і милість. Зате ж усі вони, що протягом місяця не повернуться до царя, будуть позбавлені чинів і урядів при війську нашим запорозьким, а жінки їх і діти будуть взяті під караул, прислані до нас, великого государя. Гетьман Мазепа і король Карл теж не мовчали. Король Карл писав, що на прохання гетьмана Мазепи він бере в свою оборону цілий український народ і обіцяє захищати його від неправого, неприязного московського панування, підтримуючи народні змагання до приверження вольностей презніх. Король розкриває політичну систему московського уряду, котра веде до того, щоб, зломивши всяку опозицію з боку місцевого населення, змосковщити весь край. «Якщо кріпко тому не запобіжете, знайдете погубу цілому народу настоящую». Тому-то король Карл і закликав усіх українців до боротьби за права і вольності, нівечені царями. Але що ж, король і гетьман Мазепа були Гензе Десною, а царські війська стояли більшими і меншими залогами по різних містах, якось у Переяславі, Ніжині, Чернігові. До того Батурин упав, і разом з ним упав страх на людей малої віри і невеликого характеру. До царської квартири у Погрібках і до Глухова, де мали відбутись вибори нового гетьмана, тягнули старшини, козаки, духовники, світські, чернечі цілими валками, щоб заявляти про свою непохитну вірність цареві, а гнів і ненависть для колишнього гетьмана Мазепи за його нечуваний та невиданий злочин, за зраду його величества царя, того самого царя, котрого вони самі називали антихристом, і котрому приписували вину за всі свої кривди і терпіння, за здирства невиносимі, за угніти всякі, на які не раз перед гетьманом нарікали. А тепер він, той самий цар-антихрист, заступник, покровитель, прямо ангел-хранитель України, живий архістратиг Михаїл, а гетьман Мазепа, котрий стільки величних церков побудував, школами і всілякими приютами повсякчасно печалився, ворог краю і народу, який не дбає про самостійність України, лише хоче повернути її під владу польського панства, а віру святу подати в наругу. Прикро, соромно і страшно. Полковник Чечель, їдучи у санях невідомими шляхами і бездоріжжями,